الم ترى عینه دیدی الی الذین بسوی آنانی که یجادلون گفتگوی خصمانه میکنن فی آیات الله در آیات الله جل جلاله بعد از باز خصمانه شروع میکنن انا یصرفون با کجا منصرف کرده میشوند از الله جل جلاله با کجا منصرف کرده میشوند از الله جل جلاله که عبادت غیر الله را شروع میکند الذين كذبوا بالكتاب يقينا آنانك نسبت دروغ کردند با الله با کتاب الله جل جلاله و بما ارسلنا به و با آنچه که فرستادیم به آن رسولنا فرستادگان و پیغمبران خود را فسوف يعلمون زود است که بدانند زود است که بدان نتیجه انکار و نتیجه جدال خود را او چی است اذل اغلال فی اعناقهم وقتی که توخا افتاده باشند در گردنهایشان و سلاسل یسحبون و زنجیرها نیست و سلاسل و زنجیرها نیست یسحبون باز کشیده میشن به طرف دوزخ اذل اغلال اغلال جمع غل به معنای توخ است که برگردن یا دست و پا نهند در اصل از ماده غلل به معنای آب است که در میان درختان جاری میشود اگر برای خیانت غلول میگوید و به حرارتی که ناشی از تشنگی در وجود انسان ظاهر میشه غلیل میگویند به خاطر نفوذ تدریجی آنها در درون انسان است بنان اذل اغلالو فی اعناقهم وقتی که توخا افتاده باشند در گردنهایشان و سلاسلو جمع سلسله به معنای زنجیر است و سلاسلو و زنجیرها یسحبون از ماده سحب به معنای کشیدن یسحبون باز کشیده شوند فی الحمیم در آب جوشان ثم فی النار یسجدون سپس در آتشی که سوختانده میشن سپس فی النار یسجدون بعد از آتش سوختانده میشوند ثم قیل لهم باز گفته شود برایشان این ما کنتم کجاست آنچه که تشریکون شریک میگرفتید با الله جل جلاله این ما کنتم تشریکون کجاست آن کسانی که آن ذواتی که شما آن را به الله شریک مقرر کرده بودید ولی بیان خلاصتان بکند من دون الله بجز الله جل جلاله قالو میگن ضلوا عنا غابوا عنا یا ضلوا عنا هلکوا عنا از ما دور شدند و از ما برباد رفتند بلم نکن ندعو بلکه نبودیم که ما ندعو که عبادت میکردیم من قبل و شیئن پیش از این چیز را یک بار انکار میکند یک دفعه میگه که قالو ضلوا از ما خصف گم شد ولی نمیبینیم بلم نکن ندعو من قبل و شیئن بلکه نبودیم که ما عبادت میکردیم بغیر الله چیزی را کذالک یضل الله الکافرین امی رقم الله جل و جلال مسخره میکند و ذلیل میکند کافران را که یک طرف میگه که گم شده از ما یک طرف با فوراً خیالش میگه که ولی خلاص میشم نه صاحب ما که به غیر الله سجده کردیم ما تنها خدا را پرستش کردیم ذالکم این ادلال بما کنتم تفرحون به سبب آن است که خوشی میکردید فی الارض در زمین بما کنتم تفرحون فی الارض در زمین خوشی میکردید برای گمراهی مردم یعنی وقتی که انسانهای گمراه و بدبخت همیشه به خاطر خوشی یگان کار میکند وقتی که پرسان میگه چی گف است برای ملتتان آواز بتین او برادرای عزیزم دین کی توضیح میدهد علما دین کی توضیح میدهد آنانی که سلف صالح موتو هستند او مردم گفش قابل قبول است نه گف موتو وقتی که دین از شما پرسان میکنه از کی باید یاد بگیرید از قرآن و حدیث تابعین و تبع تابعین پرسان بکن آلی پرسان بکن من حیث یک مسلمان که آلی نوروز که پیش رو اتمی آید علمای سلف صالح چی گفته در مورد مرا نگو که آلی گفته باشم زیرا ما را متهم میکنه که این مردمای نو میگن نه یک بار مراجعه بکن که سلف صالح چی گفته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی گفته و از همه کده مهمی که پیغمبر علیه السلام برای تو چی گفته پیغمبر برای تو چی گفته پیغمبر منع کرده ولی تو برو از جان خود دین جور بکن. بعد خوشم بوده باشی که خداوند متعال از ما قبول میکند. چی گفت سر روز نوروز کل بیرقا تازه میشهد. یک دفعه سر مرده. خیالت میکنه که زنده میشن. بعد از باز میره کجا میری سر قبرها میره. برای خدا. باز خصوصا زنهای مزخرفی که لباس خودم نو نو میپوشه. خب برایشم میکنه کجا میرم زیارت میرم. سر قبرها نبلند میشهد. سر کوها مبرن. و یک کل گفتش از او گرم مهمتری که امی زیارت های کابل کلش تجدید میشد. مان نگه مکه مکرمه واره کلگی یک بار سرشمه توافا را شروع میکنند. اینی کار چرا میکنید؟ دالیکم بما کنتم تفرحون فی الارض. این عذاب و ادلال به خاطر آن است که خوشی میکردید در زمین بغیر الحق بنا حق. و بما کنتم تمرحون و به سبب آن که می نازیدید به خود. به خود بنا حق می نازیدید. یک نفر بخید از خود فتوا بدهد. هیچ گفه نیست. شما چرا قصر ما سخت میگیریم؟ ما سخت نمیگیریم. دین سرت سخت گفته وطن دار. ما چی کاره هستم که ما مردم بگید که ایره کاره بکی کاره نکن. یه حق از ما نیست. یه حق از شریعت الله هست. و او برات میگه که پشت از این گپا نگر. و این گپا را ترک بکن. بنان به ما اجازه ای از این نیست. و از طرف دیگه خوش شما اهل سنت هستین یا کدام مذهب دیگه رفتین. من نمیخوام. اگر اهل سنت هستین پس معیارتان معلوم است. رفتارتان معلوم است. و به او پابند بوده باشید. از جان خود چیزی را جور نکنید. نه ما به تولد کسی جشن میگیریم و نه هم به مردن کسی و سوگواری میکنیم. این عقیده ما است. عقیده اهل سنت امین. نه تولد کسی را جشن میگیریم و نه هم روز وفات کسی را سوگواری میکنیم. چیزی که دین به ما گفتن به مو شکل پیش میریم. اگر اهل سنت است اینی معیار است. نه تکه های سیار را بند میکنیم در جای و نه هم در وقتش تکه های سو را به کسی بلند میکنیم. ای عقیده و باورهای ماست. از خدا بترسین و به خاطر خداوند متعال این سالی که نوروز پیش رویتان است نه جنگا را بلند بکنین، نه شما را در بتین، نه سر قبرستان بروین، نه برای خود این رقم جور بکنین که اله سال نوات مبارک فلانیت مبارک. این گفا را نکنین از برای خدا که الله باز کردن معامله سخت میکنن. خب سال نوات میگه خوب است، خوب سال نوات مبارک، چی گفه ندارین که بزید. خب ایتو به این عنوان که این نوروز نوروز است و کیچی است از زردشتیت بر ما بیارین. آیست آیست های دین از این طریق خراب شدن. فصبر. ای پیامبر صبر بکن. ادخلوا ابواب جهنم. داخل شوی به دروازه های جهنم. خالدین فیها. در حالی که جاویدان باشید در آن. چون در دنیا به از جان خود بدعت گذاری را که کردی از جان خود دین اجور کردی. بناهن و از جان خود به اعمال ناشایسته و بدعتی خود خوش شده. ادخلوا ابواب جهنم. داخل شوی به دروازه های دوزخ. خالدین فی همیشه باشین در آن. فبئس مثوى المتکبرین. پس دوزخ بس مسکن برای متکبران است. این فرح در قرآن کریم وقتی که میبینیم دو معنا میدهد. فرح و معنای شادی است. خب گاه ممدوح است و گاه هم مذموم است. قرآن کریم میفرماید سوره مبارکه روم و یومئذ یفرح المؤمنین. با او روزی که مسلمان ها بر کفار کامیابی را حاصل بکنن خوش میشن مؤمنان. این فرح چی هست؟ ممدوح هست. و یکان بار با ظواهر انسان خوش میشد که نباید خوش میشد. قرآن کریم از او هم حکایت میکن طوری که در سوره مبارکه قصص گذشت. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ببین ای قارون ناقی ناقی خوش نشو بای پول داره اید. زیرا خداوند متعال چنین کسایی که تنها با مادیات خوش بوده باشند دوست ندارد. و بدترین فرح چی است؟ او فرح است که به مطالب و بی اساس انسان خوش بوده باشد. فصبر و صبر بکن ای دعوت کننده به سوی خیر. این وعد الله حق، یقینا وعده الله راست است. و اما نرینک بعد الذی نعدهم. پس اگر نشان دهیم به تو بعض آنچه که می دهیم نعیدهم وعده می کردیم و می دهیم برای کفار او نتوفینک یا بمیرانیم تو را پیش از ظهور عذاب فإلینا یرجعون. پس بسوی ما بازگردانیده می شوند کفار. ایش پروایش نکن. فصبر تو صبر کن. وعده الله راست است. ای که تو را چیزی را نشان بتیم در حالی که تو زنده بوده باشی برای کفار عذاب یا ای که تو را بمیرانی و اصلا اینا عذاب کرده نشوند پیش روی تو و ایلی نیار جوان آخر بازگشتش پیش ما است و بالاخره میمورن. ولقد ارسلنا رسولا و یقینا ولقد ارسلنا بتقیم ما فرستادیم رسولا فرستادگان خود را پیغمبران را من قبل که پیش از تو من هم بعض ازشان من کسی قصصنا علیک که بیان کردیم داستان آنها و حال آنها را بر تو و من هم و بعض از این انبیا و رسول من کسی که لم نقصص علیک که داستان آن را بر بالای تو تلاوت نکردیم و نخواندیم. از پیامبران کسایی است که داستان تو را داستان آنها را به تو خواندیم ای پیغمبر، و از پیغمبران کسایی است که داستان آنها را به تو نخواندیم. احادیثی در رابطه به شمار و تعداد از انبیاء علیه السلام و پیغمبران خدا وجود دارد، 4000 و 8000، و حدیث دیگر داریم که امام احمد در جلد 5 و صفحه 265 روایت میکنه، یک حدیث دراز، حدیث ابوذر مشهور است. در اونجا میفرمه که ان الانبیاء، یقین انبیاء خداوند متعال 100000 و 24000، انبیاء علیه السلام 124000 نفر هستند که از جملهش رسولایشان 313 نفر است. این حدیث قابل بحث بیشتری دارد، چون در مسائل اعتقادی اهل سنت و جماعت به این باورمند است که عقیده را ما به احادیث متواتر باید بگیریم، به احادیث مشهور باید بگیریم، نه به احادیث احاد. از این خاطر در تعبیر خودت میگم که ایمان آوردیم به 124000 پیغمبران، زیاد و کم، یک کلمه را زیاد میکنیم. به خاطر چی کلمه را میگیم؟ تا مسئله عقیدت میشود از 124 بیشتر باشد و میشود کم بوده باشد، زیرا احادیث دیگری هم وجود داره که 8000 و 4000 میاد. روی این اساس چون مسئله قابلیت اختلاف پیدا کرد، پس ما چی میگیم؟ و هم آن انبیایی که الله جل جلاله جهت هدایت بشریت فرستاده است ایمان آوردیم، و همشان ایمان آوردیم. خدا کنه که 100000 بوده باشه، بیشتر باشه، کم بوده باشه. الله میگه که هر به تحقیق ما خواندیم بر بالای تو، خواندیم بر بالای تو داستان آن پیامبرانی که بر بالای تو تلاوت شد قصه از او، و چه بسا آنانی که نخوانیم داستان آن را بر بالای تو. و ما کان لرسول، و مناسب نیست پیغمبر را، ان یأتی بآیت، این که بیارد یک معجزه و نشانی را از جان خود، از جان خود حاضرش بکند، از جان خود جور بکند، الا باذن الله، مگر با حکم الله جل جلاله. برای پیغمبر مناسب نیست که از جان خود دین جور بکند. اندامی که به پیغمبر مناسب نیست و کسای دیگری مناسب است، و کسای دیگر خب بیخی مناسب نیست، زیرا پیغمبر علیه السلام، پیغمبران خدا خب با الله نزدیک هستند، بسیار علمشان قوی است و بسیار علمشان بزرگ و زیاد است نسبت به کسای دیگری. وقتی که اونها نمیتونه از جان خود چیزی را جور بکنن، پس میتونن کسای دیگر یه صلاحیت بدیم؟ و قطعا داده نمیشود. پیدا جا امر الله، و چون بیاد حکم الله جل جلاله، قضی بالحق، فیصله کرده شود به حق در میانشان به حق، و خسر هنالک المبتلون، و ظاهر شود در آنجا زیان تکذیب کنندگان، زیان تکذیب کنندگان ظاهر شود. الله آن ذاتی که معبود بر حق است و حاجت روای حاجتمندان است. جعل لکم الذی، آن ذاتی است که جعل لکم الانعام، آفرید برای منفعت شما مواشی و چارپایان را، لترکبوا منها، تصور شوید بر بعضی آنها، و منها تأکلون، و به بعضی آنها را بخورید، و منها تأکلون، بعض آنها را بخورید، و لکن فیها منافع، و برای شما در این مواشی منافع و منفعت هاست، و لتبلغو، و تا برسید سوار شده علیها بر آن حاجتن به قصدی که فی صدورکم در دل دارید، و علیها و بمی انعام و مواشی، و علی الفلک، و نیز به کشتی ها تحملون، برداشته می شوید، به همین مواشی و کشتی ها برداشته می شوید و حرکت می کنید، و یوریکم آیاتی، نشان می دهد برای شما دلائل قدرت خود را، فا ای آیات الله تنکرون، پس با کدام یک از آیات ها و نشانی های الله منکر می شد؟ این خود یک نشانی نیست، هر طرفی که تو می بینی در حقیقت با مخلوق الله روبرو می شید. با هیچ کس نبید چشم تفوت بکن، خودت چطور می کنید؟ با خودت نشانی به الله جل جلاله و دلیلی هستی که الله تو را آفریده، زیرا از دست تو هیچ ذنبی نیست، خودت کفایت میکنی برای اینکه با الله و حاکمیت الله را بپذیری. زیرا وقتی که خود ما به خود ما متوجه شیم چقدر چیزا را میخوایم که داشته باشیم تو نمیتونیم به دست بیاریم، چقدر چیزا را میخوایم که نداشته باشیم و حالا که در اختیار ما هستن. کدامتون دوست ندارین که یک حافظی بسیار خوبی داشته باشید که امی قرآن کریم یک تا آخر بخونید، خط بکرد امی سینیت و امی قلبت نقش ببندد؟ دوست داری یا نداری؟ میشه امی کار دسته در اختیارتان است؟ نه، بنان خودت در یک بار در خود بیاندیش که تو چقدر محتاج استی، چقدر چیزا را فهرست میکنی که باید داشته باشی، و چقدر چیزا را میخوای که نداشته باشی و حالا که امرایت هست. یگان بار شجاعت ضعیف داری، یگان بار زورت کم میشود، یگان بار حافظیت کار نمیته، یگان به معنا قار میکنی و نباید بکنی و نمیته نور از دست بدی. و یوریکم آیاتی، نشان میداد برای شما چی را؟ دلائل خود را. فا ای آیات الله تنکرون، پس با کدام یک از آیات الله انکار میکنید؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا سر نکردید؟ افلم یسیرو، آیا نمیگردن فی الارض در زمین؟ فینظروا تا میدیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه بود عاقبت کار آنانی که پیش از ایشان بودن؟ کانو اکثر منهم، بودن آنهایی که پیش از ایشان بودن بیشتر از ایشان، و اشد قوتا و سختر از حیث قوت و جسامت، و آثارا فی الارض، و نشانی ها در زمین، کوها را سوراخ کردن اونا نماندن. فما اغنا عنهم، پس دفع نکد از ایشان ما کان یکسبون، آنچی که میکردن، آنچی که میکرد از شرک و بیدینی که سبب حلاکتشان شد، باز این دنیا پرستی و قوتشان دفع کردنتان سعذاب الله را. فلما جاءتهم رسولهم، پس چون آوردن به ایشان فرستادگان ایشان بالبینات معجزات روشن، فرحوا بما عندهم، خوش شدن به آنچه که نزد ایشان بود من العلم، از علم، از علم کمی که نزدشان بود به او خوش شدن، و حاق بهم، و ثابت شد برشان از عذاب ما کانو به یستهزئون، آنچه که به آن استهزا میکردن، آنچه که به آن استهزا میکردن به عمو چی شد؟ دشارشان شد و الله اینها را از بین برد. علم پیش چی بود؟ کمه که علم داشتن که یک تمدن را جور کرده بودن، خانه ها را جور کرده بودن، وسایل معیشت خود را آراسته کردن، به این می علم خوش شدن. امروز هم شما میبینین که به نام علمانیت روند بسیار بزرگی فیلن روان است در دنیا، یعنی هر چیز را با اینه که تجربه میبیند، چیزی که تجربه نشود زیر قانون علمی قرار نگیرد، بعد از او را نفی میکنند. فیلن امید دنیایی که ما قرار داریم این دنیای علمانی است، دنیا است که همه چیز را به اساس تجربه میخوان تحلیل بکنند، و چیزی که به اساس تجربه به دست نیاورد او را نمیپذیرند. در اصلش میبینی که اردو خطبه هم کمونستا به این طرف حرکت کردن و هم امروز دموکراسی، خیلی امروز اردویشان به می طرف میخوانند و معنویت و ارزش ها را کنار میزنند، زیرا خودشان بی ارزش هستند. آنچه که ارزش است مثل که برای یک طفل یک چیزی با ارزش رابطی او اصلا نمیدونه که چی است، اصلا عقلشان به او نمیرسد. این مردم هم عقلشان به معنویت نمیرسد، به اهداف بدن نمیرسد. بنان یگان بار چی میگن؟ دین خوب است، خوب در این هر انسان که خودش باید داشته باشد. بنان که دین چیست؟ وسیله ارتباط گرفتن یک انسان با خدا. و به عباره دیگر دین چیست؟ وسیله است که انسان رابطه خود را با خدا تنظیم میکند، نه با خلق. و ما میگم نه، دین وسیله است الهی است که به ما فرستاده شده تا رابطه خود را با خود ما، با جامعه ما و با الله ما تنظیم بکنیم. و اونا معنی یک انسان است و یک هم خدا است، و خدا هم در ذهن چی است؟ هر چی که خود انسان تعبیر بکند، هر چیزی که خود انسان تعبیر بکنه هم خدایش است. بنان به الهه متعدد و باطل هم باور پیدا میکند. فلما رأوا بأسنا، پس چون دیدن عقوبت ما را، قالوا گفتن آمنا بالله وحده، ایمان آوردیم به الله یگانه، و کفرنا بما کنا به مشرکین، و کافر شدیم به آنچه که بودیم به سبب آن شریک آورندگان. فلم یکو ینفعهم ایمانهم، پس نبود این که نفع دهد ایشان را ایمان ایشان، لما رأوا بأسنا، چون دیدن عقوبت ما را. وقتی که عقوبت ما آمد بعد از که ایمان بیارد فایده برش نمی رساند. سنت الله التي قد خلت في عباده، سنت نهاده الله، سنتی که گذشته است در بندگان وی. سنت الله، سنت الله، این روش الله جل جلاله است که ارگو وقت برت میت انگامی که عذاب برت آمد بعد از باز ایمان کراهی تقبل نمی کند. التي قد خلت في عباده، آن سنتی که گذشته است در بندگان، در بندگانش این گذشته است. فرعون وقت داد 30 سال مکمل حضرت موسی علیه السلام را دعوت به حق کرد، انگامی که نشد بعد از دو وقت غرق کردنش گفت که آمن تو ایمان آوردم با آن معبودی از موسی و هارون، آن معبودی که واحد و یگانه است، و الله گفت که الان حال ایمان آوردی. و خسر هنالک الکافرون و زیانکار شدن آنگاه کافران. کافران زیانکار شدن. زیانکارشان به زیانکاری از این مردم به ظهور عملی رسید. یعنی زیانکار قبلا بودن و خسر هنالک الکافرون این زیانشان ظاهر در اختیارشان داده شد. یک انسان که نقص میکنه و خبر نمی داشته باشد. پسان باز خبر میشه که وعده ایب نقص کرده. مالا که از اهله اول اگه خبر میشه خوی کار نه. این مردم هم زیان خود کرده بودن با مجردی که شرک با الله قائل شدن یا الحاد قبول کردن یا کفر به آیات الله کردن. ولی در روز آخرت و در انگامی که محکوم به مرگ میشون اما کفر و بدبختی و زیانشون ظاهر میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. سوره مبارکه فصلت از جمله سوره های مکی است. دارای 54 آیات 6 رکوع. در ترتیب تلاوت 41 سوره است و در ترتیب نزول 61 سوره است. بعد از سوره مبارکه المؤمن نازل گردیده. مجموع کلماتش 796 و مجموع حروفش 3350 می باشد. سوره مبارکه به حکمی که از جمله سوره های مکی است روی هم رفته تأکید آن روی مسائل معارف اسلامی و مسائل اعتقادی از جمله انذار و بشارت است. در عین حال مسائل در آن است که در دیگر سوره های قرآن کریم مطرح نشده که از مختصات این سوره است. سوره مبارکه را میتونه خلاصه بکن در چند بخش. اول توجه به قرآن کریم و بحث‌های فراوانی که در رابطه به آن آمده، از جمله بقا و حاکمیت منطقی قرآن کریم در تمام ادوار، طوری که در آیه 41 و 42 به آن اشاره شده. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عظيم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. و هم دلیل بر عدم انحراف قرآن در طول تاریخ شده. توجه به آفرینش آسمان و زمین، مخصوصا آغاز خلقت جهان از ماده گاز که آیه 9 الی 12 به آن اشاره می کند. بحث سوم سوره مبارکه اشارات به اقوام مغرور گذشته و سرنوشت دردناک آنها از جمله قوم عاد و ثمود و اشاره کوتاه به داستان حضرت موسی علیه السلام که از آیه 13 الی 45 آن مسائل را ذکر می کند و چه وسایل مسائل اعتقادی و اجتماعی دیگر. سوره مبارکه در بخش چهارمش انذار و تهدید مشرکان با ذکر دلایل تکان دهنده درباره قیامت و شهادت پیکر انسان به خود انسان را توضیح می دهد. سوره مبارکه از دلایل رستاخیز و قیامت و ویژگی های آن و مواضع و انذار در لابلای مباحث فوق. در اخیر سوره مبارکه بحث جالب و کوتاه پیرامون آیات آفاقی و انفسی رب العالمین و بازگشت بر مسئله معاد سوره مبارکه را ختم می کند. نام سوره مبارکه فصلت از آیه سومی ای سوره مبارکه گرفته شده و به حامیم سجده هم ای سوره مبارکه معروف است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. حامیم حروف مقطعات. اما مباحثی که مکرر ذکر شد. اولش ای که میتونیم بگویم حامیم الله اعلم به مراده. رازش که پیش الله جل جلاله مستور است و ارگاه او بخواهد میتونه برای مخلوقش و برای انسان ها و مسلمان ها عطا بکند. یا ای که حامیم ای اسمیست برای امی سوره ای که ذکر میشود. یا حامیم در حقیقت قسم است. یا حامیم اسم از اسماء الله جل جلاله است. یا حامیم ار حرفش در حقیقت یکی از اسماء الهی را به ما چی میکنه معرفی میکنه که با کلمه ح شروع شده باشد و با کلمه میم شروع شده باشد. بینن ح به معنای ذاتی که حی است، زنده است. میم به معنای ذاتی که مجید است. تنزیل من رب العالمین، نازل کرده شده از جانب اللهی که بی اندازه مهربان است بر مخلوقش. در دار دنیا چی کافر باشد چی مسلمان باشد. الرحیم مهربان است در سرای آخرت با آنانی که ایمان آوردن و توحید الله جل جلاله را پذیرفتن. تنزیلون خبر برای مبتدای محذوف است. هذا تنزیل من الرحمن الرحیم. این سوره را که تو میخوانی، این قرآنی که تو میخوانی نازل کرده شده است از جانب ذاتی که بی اندازه مهربان و نهایت بارحم است. کتابون خبر بعد از خبر است. کتابون فصلت آیاته، کتاب جدا کرده شده آیاتش، قرآن عربیان، در حالی که قرآن عربی است، لقوم یعلمون، برای گروهی که می دارد. کتابون فصلت آیاته، آیاتش جدا جدا کرده شده است. ار آیاتش یکی از مبحث ها را برد می دارد. چون کتاب آیاتش جدا کرده شده است، بخاطر که یک موضوع را برد در برگرنده نیست. ار کتابی که شما می گیرین، از نامش می فهمین. کتاب بلند بکنه با چی میگه کتاب انگلیسی است. معناش که در این فهم جور شده. این کتاب الجبر است. این کتاب ریاضی است. این کتاب فیزیک است. به همین عنوان کل بحث کتاب شامل از اوست. و قرآن کریم کتاب فصلت آیات او. قرآن کتاب است که پیامهای جدا جدا کرده شده است در هر مباحثی که تو ضرورت داشته باشی. چی در خداشناسی بوده باشد، چی در جامعه شناسی بوده باشد، چی در خودشناسی بوده باشد، چی در نظام شناسی و نظام و سیاست بوده باشد و اقتصاد باشد. کل آیه های چی است؟ جدا جدا کرده شده است. قرآن عربی است، در حالی که قرآن عربی است، لقوم یعلمون، برای گروهی که می داند. ایک قرآن برای گروهی که می داند، بشیرن و نذیرن، مجددهنده است با آنانی که این قرآن را برای خود قانون ساخت و زیر چتر این زندگی کرد. بنان تضمین میکنه زندگی چی را؟ بسیار با رفعت، بسیار با شأن و تثبیت کننده آرامیش در دنیا و آخرت است. و نظیرن و همچنان ترساننده است. حضرت عمر رضی الله عنه، اون مبارک یکی از روزها به طرف مکه مکرمه حرکت کرد. در پیش رویش والی مکه مکرمه آمد. بعد از پیش پرسان کرد که والی صاحب کی را گذاشته در دیواز خود که تنظیم ببخشد امورات مکه مکرمه را؟ گفت که ابن ابزا را گذاشتیم ای امیرالمؤمنین. گفت ابن ابزا کی است؟ گفت مولا من موالینا، یکی از بردگان ماست. حضرت امیرالمؤمنین برش گفت که عجیب است، اقا انسانهای اصیل و آزاد کم بود که تو رفتی یک غلام را در اوجا امیر تعیین کردی؟ و والی گفت که ای امیرالمؤمنین، او عالم به کتاب الله است، عالم به کتاب الله است. و حضرت عمر رضی الله عنه گفت که بله، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان بهذا الكتاب يرفع اقواما ويضع به اخرين. یقینا ما از پیغمبر خدا شنیدم که توسط از این کتاب چین بسا مردم چی میشوند؟ قوی میشوند و رفعت حاصل میکند. از جملهش علمی غلام دیدی که قرآن دستینش بود در اقا مردمی که در مکه زندگی داشتند، تو رفتی او را تعیین کردی. چرا؟ بخاطر که قرآن با او بود. و چی بسا انسانایی که از این روم میگردن، الله اونها را ذلیل میکند. ملت مسلمانی که امروز ذلیل است از قرآن دور است، هیچ گپ دیگری نیست. اصلا ما فلانا و دوستانا را ملامت میکنیم که تو شد تو شد. اصل گپ در امیجاست که قرآن بشیرن مجددهنده است. هر کسی که با این تمسک کرد، الله عزتش میدهد، الله بزرگش میکند و خداوند متعال تضمینش میکنه زندگیش را. و نذیرن ترساننده هم است. هر کسی که عقب رفت، خداوند یضع به آخرین، شکستش میدهد و زمین میزند آنان که اعراض بکنند. و اعرض اکثرهم، ولی اکثرشان اعراض کردند. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثرشان اعراض کردند پس ایشان نمشنوند که قرآن کریم بود که عربها را جای داد. قرآن کریم بود که به عربها تاریخ داد. شما باور بکنین ارگاه از عربها اسلام بگیرین، بعد از او نمیتونه که نمونه از ارزش‌های خود را برای جامعه بشری عنوان بکند. یگانه چیزی که عربا پیش از اسلام سر زیاد یگان دفعه به سر خود بلند میگه ما مردمای میهمان نوازی هستیم. از او بالا دیگه نمیتونه چیزی را براتون نشان بدهد که او وجهه تمسکی از اونها شود. و بعد از اینکه مسلمان میشوند، مردم میشوند که دیگه مردم زیر چتر زندگی میکند. گستاولبون میگه که مسلمان ها بودن که در حقیقت ای تمدن نوین را آغاز کرد.